podobno Włochów to Włochów i Włoch to nie dotyczy, ale tak między wierszami widać, że dobrze by dobrze, na dobre by wyszło Włochom, gdyby Unia zgodziła się wraz oczywiście z bankiem centralnym kierowanym przez Włocha Mario Draghi przedyskutować problem zadłużenia. O Europie w sposób dość zdumiewający, bo nikt nie zna książki. Mowa jest w wywiadzie z francuskim filozofem Onfray, chyba się czyta, na temat nowej książki Michela Houellebecqa. Tyle, że ta książka we Francji wyjdzie dopiero 7, we Włoszech 8 dni później, a podobno, trzeba wierzyć tym, którzy ją czytali, dotyczy tego, że jak Europa się nie postara, ale tu myślę już ani euro, ani Berlin nie wchodzą w grę, to zostanie wchłonięta przez islam. Niepoprawna politycznie rzecz, która jednak frapuje, jak widać, bo Corriere della Sera na pierwszej stronie, o tej stronie filozof cytowany zresztą zgadza się z pisarzem, że to się może tak skończyć. No i europejska sprawa, bo nareszcie, z czego Włosi się cieszą więcej tej radości, widziałem wczoraj na pierwszych stronach gazet. Dzisiaj po prostu są te teksty bardzo rzeczowe, mianowicie tym, że Unia Europejska zainteresowała się poważnie problemem nielegalnych imigrantów. Teraz, kiedy przypływają oni, nie powiem na porządnych i z prawdziwego słowa, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, statkach z Turcji bądź z Grecji, no ale wygląda to znacznie poważniej, przynajmniej jeśli o liczby chodzi, to jest od 400 zawsze do blisko 1000, kiedy właśnie te statki bez załogi zresztą nagle pojawiają się na Adriatyku. I La Repubblica podaje cennik tych usług. Bilet kosztuje 6000, a dzieci podróżują za darmo. Przewoźnicy, nazywani oczywiście przez media przemytnikami ludzi, czy też wręcz handlarzami ludzi, dostarczają wszystko, dokumenty, nawet prawo jazdy. Nawet wyposażają swoich pasażerów w prawa jazdy. Myślę, że drżą bardziej przed tym nie Włochy, ale może Niemcy i kraje skandynawskie, bo zdecydowana większość tych imigrantów w tej chwili są to, ale nikt tego nie sprawdził do końca, uchodźcy z Syrii, kieruje się właśnie na północ Europy. Dziękujemy. To prasa włoska z Rzymu, Marek Lenert. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 888. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. Pralka Bosch Vario Perfect. Duży wyświetlacz. Klasa A+++ za 1099. I dodatkowo ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Lekarze czekają na rozmowę z ministrem zdrowia, ale Bartosz Arłukowicz odpowiada, nie będzie kolejnych negocjacji, dopóki drzwi wszystkich przychodni nie zostaną otwarte dla pacjentów. Nurkowie w Morzu Jawajskim szukają czarnych skrzynek malezyjskiego samolotu, który rozbił się ponad tydzień temu. Zginęły 162 osoby. Nieznajomość prawa szkodzi. Młodzi ludzie o tym wiedzą i chcą, aby taką przydatną wiedzę przekazywano im w szkołach. Od lekarzy pacjenci słyszą, że jest za mało pieniędzy na leczenie, a za dużo biurokracji. Od ministra zdrowia, że porozumienie zielonogórskie to szantażyści. Chorzy już zapewne niewiele z tego sporu rozumieją. Poza tym muszą rozwiązać swój problem, czyli gdzie się leczyć. Z ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że umów z NFZ-em nie podpisało jeszcze 21% przychodni i mniej więcej 15% lekarzy rodzinnych. Ale po wczorajszej rozmowie z premier Ewą Kopacz Bartosz Arłukowicz nie zamierza ustąpić i zgodzić się na żądania lekarzy. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podczas kolejnej w ciągu ostatnich kilku dni konferencji prasowej zaapelował do pacjentów, których przychodnie są zamknięte z powodu niepodpisanych umów, o zmianę lekarzy rodzinnych. Jeśli lekarz rodzinny rok w rok straszy pacjentów zamknięciem gabinetów, to taki lekarz pomylił misję lekarza z misją biznesmena. Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego w odpowiedzi na zarzuty ministra zdrowia zwołali swoją konferencję prasową. Mówili, że w trakcie negocjacji nie było mowy o dodatkowym miliardzie. Marek Twardowski mówił, że Porozumienie Zielonogórskie jest gotowe do dalszych rozmów. Podkreślał, że jest zaskoczony, że nie doszło do nich w niedzielę od razu po spotkaniu ministra zdrowia z premierem. Spodziewaliśmy się, że będziemy mogli dzisiaj wieczorem, spotykając się w ministerstwie, otworzyć jutro gabinety. Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego deklarują chęć dalszych negocjacji. Jak mówią, specjalnie w tym celu przyjechali do Warszawy. Czekają. Monika Gosławska, Polskie Radio. Na Morzu Jawajskim wznowiono poszukiwania. Nurkowie próbują znaleźć kadłub samolotu linii Air Asia i czarne skrzynki. Airbus ze 162 osobami na pokładzie runął do morza ponad tydzień temu. Według śledczych do katastrofy doszło przez fatalną pogodę i oblodzenie maszyny. Tomasz Sajewicz. Dzięki sonarom na dnie morza zlokalizowano 5 dużych obiektów, które mogą pochodzić z kadłuba rozbitego Airbusa. Domniemane szczątki maszyny znajdują się na głębokości 30 metrów. W ostatnich dniach dotarcie do nich uniemożliwiała jednak zła pogoda. W poszukiwaniach pozostałości samolotu i ofiar katastrofy bierze udział już ponad 100 statków, samolotów i śmigłowców, m.in. z Indonezji, Malezji, Stanów Zjednoczonych, Francji i Rosji. Na pokładzie samolotu lecącego z Surabaji do Singapuru znajdowały się 162 osoby. Po 8 dniach poszukiwań nie odnaleziono większości ciał ofiar. Jak poinformowano, feralny rejs w ogóle miał się nie odbyć, gdyż tego dnia linie Rejsia nie miały pozwolenia na przelot na trasie między Surabają a Singapurem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Teraz w serwisie Trójki pytanie, czy Polacy wiedzą dużo o prawie? I od razu odpowiedź, nie jest z tym najlepiej. Z sondażu OBOP-u wynika, że wiele osób nie odróżnia radcy prawnego od adwokata, a prawa cywilnego od prawa karnego. Aby to zmienić, Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje szkolną edukację. Na razie zorganizowano jednorazowe warsztaty i okazało się, że młodzież bardzo chce takiej wiedzy. Szczegóły w relacji Kseni Maćczak. Znajomość prawa przydaje się w każdej sytuacji. Kiedy robimy zakupy, podpisujemy jakąś umowę albo ściągamy pliki z internetu. Dlatego resort sprawiedliwości jest elastyczny co do tematu przewodniego takich warsztatów. Konkretne tematy wynikają z aktualnej sytuacji, z aktualnego wydarzenia. Coś młodzież poruszyło i chciałaby ze specjalistą na ten temat porozmawiać. Mówi Marzena Kruk z Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecnie przeszkolono już 5000 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Efekt? Młodzież takich lekcji chce więcej i w konsekwencji pyta. Czemu? No tak bywa w szkole, że naprawdę uczymy się rzeczy, które tak naprawdę nam się nie przydadzą w życiu. A nauczyciele idą za ciosem i proponują, by przedmiot prawa do szkół wprowadzić na stałe, ale Ministerstwo Edukacji ustami Joanny Dębek mówi, że to nie takie proste. Pewnie musiałoby się wiązać z tym, aby jakiś przedmiot zniknął. Choć obiecuje, że nad pomysłem się pochyli. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A na koniec tego serwisu Trójki relacja z Moskwy. Tamtejszy ogród zoologiczny zaproponował zwiedzającym, żeby objęli patronatem miejscowe kozy. Właśnie te zwierzęta, ponieważ w lutym według kalendarza chińskiego zaczyna się rok kozy. OZE w stolicy Rosji i jego sponsorach. Włodzimierz Pac. System opieki nad zwierzętami w moskiewskim ogrodzie zoologicznym istnieje od dawna. Każdy chętny powinien jedynie podpisać odpowiednie porozumienie z zoo i opłacać utrzymanie wybranych zwierząt. Najtaniej, bo niecałe 4 ruble dziennie, czyli 20 groszy, kosztuje karmienie myszy. Za wilka trzeba zapłacić już prawie 1000 rubli dziennie, czyli około 50 zł. Najdroższe są lwy morskie. Za ich utrzymanie trzeba wydać 2600 rubli, czyli 130 zł dziennie. Swoich opiekunów moskiewski w zoo znaleźli już bóbr, jeż, czarny bocian i nawet rekin. Myszka zresztą też. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. 8:30 w Trójce. Skrót wiadomości. Zapraszamy. No i nie zapamiętałem. Bóbr i myszka, tylko wiem, że są już zajęte. A rekin? A rekin też jest zajęty. No, mój drogi, nie zapominaj o rekinie. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Fruwali aż miło w przedostatnim konkursie turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Nie tylko dwa razy został pobity rekord skoczni Bergizele, ale od długich skoków aż się roiło. Wygrał Richard Freitag, drugi był lider turnieju Stefan Kraft. Trzecie miejsce ex aequo zajęli Noriaki Kasai i Simon Amann. Jak wypadli Polacy? Co najmniej przyzwoicie, cała czwórka zameldowała się, zresztą po raz pierwszy w sezonie w serii finałowej. Kamil Stok był 7, Piotr Żyła 13, a byłoby lepiej, gdyby nie krótszy skok w drugiej serii. Znowu pół na pół, ale co zrobić? Sezon jeszcze trochę trwa, może w końcu mi wyjdą takie dwa, jakie bym chciał. No ale i tak jestem z nim zadowolony, bo ten pierwszy był na pewno bardzo dobry skok i fajnie było, przyjemnie. Poza Stochem i Żyłą punkty w Pucharze Świata zdobyli też 22 Dawid Kubacki i 27 Aleksander Zniszczoł. Justyna Kowalczyk podobno wraca do wysokiej formy. W drugim starcie w Tour de Ski w biegu na 10 km techniką klasyczną zajęła 6 miejsce. Całe podium zawłaszczyły Norweżki. Wygrała Marit Bjergen przed Heidi Wenki i Teresę Jochauk. Tak samo wygląda pierwsza trójka w klasyfikacji całego cyklu. Kowalczyk jest tu szósta. Już się ścigają kierowcy różnych pojazdów. Rozpoczęli wczoraj rajdy Dakar. Najlepiej z Polaków wypadł Rafał Sonik, drugi w rywalizacji quadów. W dużo bardziej prestiżowej klasyfikacji kierowców samochodów Krzysztof Hołowczyc zajął świetną 5. pozycję, Marek Dąbrowski był 15, Adam Małysz 18, a Kuba Przygoński 31, tyle że on ściga się na motocyklu. Nosił wilk razy kilka. Piłkarze Realu Madryt wygrali 22 ostatnie mecze, 23 przegrali z Walencją 1-2 w Primera División. Potknięcia królewskich nie wykorzystała Barcelona. Też przegrała 0-1 z Realem Sociedad. Dziś pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Deszcz i deszcz ze śniegiem na zachodzie i północy. Śnieg na południu, także we wschodniej połowie kraju, a w Sudetach przyrost pogrywy śnieżnej wyniesie 10 cm. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, na krańcach północnych i południowych porywisty, w górach nawet do 100 km na godzinę. A temperatura od minus 2 stopni w Rzeszowie, minus 1 w Lublinie i Augustowie, 0 w Łodzi, Katowicach i Krakowie, plus 1 stopień w Warszawie, Toruniu i Olsztynie, 2 w Poznaniu i Szklarskiej Porębie, 3 w Trójmieście i Pile, do 4 stopni w Szczecinie. Jeszcze jeden list zdążymy. To list od pani Natalii w nawiązaniu do rozterek rodziców, którzy brali urlopy po to, aby opiekować się dziećmi w dniach wolnych. Pani Natalia pragnie poinformować, że w placówce, w której pracuje, zapotrzebowanie na opiekę w dniu 2 stycznia zgłosili rodzice 18 dzieci, z których do szkoły nie przyszło ani jedno. Podobna sytuacja miała miejsce w Wigilię i Sylwestra. Ciekawi mnie, jak będzie dziś, kończy pani Natalia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Nie sysłu trzepła moment. Słucham? Trzepła moment. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Nie sysłu trzepła moment. Nie wszy. Scysłu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To. Dla. Ciebie. Staramy się. Być. Coraz. Lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swoją starą pralkę, lodówkę, zmywarkę na nową, taniej, nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich przestrzeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Wstawać i brać, schować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać, schować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Jezu, jak ja lubię, jak ja bardzo lubię, chyba tak nie umie lubić nikt. Lubię się zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Bardzo jest, kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i brać, schować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać, schować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Ja się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie i nie przegap ostatnich okazji wyprzedaży dziesięciolecia. Jeszcze dziś we wszystkich naszych sklepach, a jutro już tylko na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie były minister spraw wewnętrznych i administracji, były szef SLD, a dziś członek Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Krzysztof Janik. Witam w Trójce. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu także. Czyje argumenty bardziej pana przekonują, ministra zdrowia czy lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego? Znaczy wie pan, ja to wszystko już trenowałem, jeśli mogę powiedzieć, bo w roku 2002 była podobna sytuacja. I podjąłem się wtedy jakiś tam prób porozumienia. Ta rzecz jest dość, jak mi się wydaje, nieskomplikowana. Mianowicie my ciągle za późno zabieramy się do projektowania usług medycznych. Zawsze jest to robione w ostatnich dniach grudnia. I trzeba po prostu tak zorganizować państwo i tak zorganizować resort zdrowia i Narodowy Fundusz, żeby te negocjacje toczyły się wcześniej. Pan mówi rzecz nieskomplikowana, a rzecznik SLD Dariusz Joński kilka dni temu zwołuje konferencję prasową i mówi na niej: nie wiemy, kto ma rację w tym sporze, czy pan minister zdrowia, czy Porozumienie Zielonogórskie. Jeśli polityk opozycji, jednej z głównych partii opozycji tak mówi, to można się zastanawiać, o co tu chodzi. Wie pan, bo ja myślę, że jednak ja jestem na tyle daleko od bieżącej bijatyki politycznej, że mogę sobie pozwolić na samodzielną opinię w tej sprawie, więc moja jest taka, że porozumienie powinno być zawarte i trzeba przeanalizować, dlaczego tak się stało. Jednym z powodów jest właśnie termin rozmów. Drugi powód, tu bym powiedział, jest dość jeszcze bardziej skomplikowany, wymagający jeszcze więcej wysiłku. Otóż my ciągle nie umiemy dobrze wycenić tych usług medycznych. Mnie się marzy, żeby to były jednak usługi nie zamawiane ryczałtowo, ale płatne po wykonaniu, prawda? Bez limitów jeszcze pewnie. Bez limitów, oczywiście. Pytanie, skąd wziąć na to pieniądze? Wie pan, po pierwsze mamy ich za mało. Proszę się tutaj nie dać uwieść taniej propagandzie, że pieniędzy jest mnóstwo w systemie zdrowia, bo ich nie ma. To może wtedy, kiedy przegłosowywana była ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym za czasów SLD i ustalana stawka składki zdrowotnej, popełniono błąd. Znaczy nie, proszę pamiętać, że wtedy byliśmy świeżo po doświadczeniach kas chorych, więc powołanie NFZ-u wydawało się lekarstwem na niedomagania tychże kas. No i generalnie rzecz biorąc, nadal jesteśmy państwem na dorobku, więc ale politycy, trzeba oszczędzać. PSL mówią dzisiaj, że składka zdrowotna powinna być wyższa, że powinna wynosić 11%. Mówimy o tym samym, czyli o tym, że jest za mało pieniędzy w systemie. Natomiast ja bym się nie upierał, skąd te pieniądze powinny być. Wiem jedno, że one powinny być lepiej zagospodarowane, mądrzej. No i że tu jest potrzebna także, coś niepopularnego pewnie powiem, ale kooperacja ze strony pacjentów. No, czyli jednak pacjenci powinni dopłacać do wizyt w przychodniach? Nie, pana nie, nie, nie. Ja tak daleko nie idę. To co natomiast to znaczy kooperacja? Idę w tym kierunku, żeby rzeczywiście korzystać z tej służby zdrowia wtedy, kiedy jest to niezbędne. Myśli pan, że pacjenci idą wtedy, kiedy nie muszą? Rozmaicie to bywa. Wie pan, ja należę do małej przychodni u mnie na osiedlu i jest to, przepraszam, z braku innych, to jest jak gdyby inny temat, jest to dobre miejsce spotkań towarzyskich też. Kiedy czytam program SLD, to zastanawiam się, skąd będą te większe pieniądze na służbę zdrowia. No bo pytanie, czy z wyższej składki zdrowotnej, o to za chwilę też pana zapytam, ale taki fragment. System, jeśli chodzi o finansowanie służby zdrowia, opierać się będzie na aktualizacji kosztów ochrony zdrowia, akumulacji finansów z różnych źródeł, zapewnieniu udziału budżetu państwa i samorządów. Prowadzony będzie monitoring wydatków na zdrowie. To gdzie są te pieniądze? Być może, nie, pieniądze się znajdą. Ja mam taki pogląd, już mówię. Po pierwsze, niewątpliwie trzeba troszeczkę podnieść składkę zdrowotną. Czy do 11%? Nie wiem, trzeba by to policzyć. Po drugie, no, trzeba zadbać znacznie lepiej o funkcjonowanie państwa. Ja mówię, że tanie państwo nie znaczy dziadowskie, ale jednak to państwo jest nadal trochę za drogie. To na konkretnym przykładzie mógłby pan to pokazać? Jak zadbać o funkcjonowanie państwa? 700 tysięcy urzędników, lat temu 15 było 400 tysięcy. Ja rozumiem, weszliśmy do Unii, potrzebowaliśmy ludzi, którzy się na tym znają, no ale na miłość boską nie 300 tysięcy. Porobiły się po prostu z powrotem, administracja państwowa jest najpotężniejszym zakładem pracy w naszym kraju, więc trochę oszczędności można zrobić. Do tego jednak no, myślałbym o tym, żeby rozpocząć rozmowę z naszymi obywatelami, co się da zrobić na poziomie lokalnym. Przypomnę, bo o tym już nikt nie pamięta, że za podstawową opiekę zdrowotną odpowiadają gminy, teoretycznie rzecz biorąc. Więc ja bym na przykład chciał zapytać wójtów, czy oni uważają, że te stawki, te pieniądze, które posiadają w gminach, można lepiej zagospodarować. Wie pan, skoro lekarz w Warszawie może zarabiać kilkanaście tysięcy, a niektórzy pewnie i więcej, to nie znaczy, że gdzieś tam w gminie, gdzie koszty życia są o połowę niższe, ma zarabiać tyle samo. Czyli sugeruje pan, że należy zróżnicować stawkę za pacjenta w różnych miejscach Polski? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że trzeba zróżnicować także ze względu na rzeczywisty udział majątku państwowego w systemie ochrony zdrowia, bo inaczej trzeba traktować lekarza, który wyjął własne pieniądze i zbudował przychodnie, a inaczej lekarzy, którzy wynajmują od gminy za symboliczną złotówkę tąże przychodnię. A podpisałby się powinniśmy pan dzisiaj być bardziej po prostu elastyczni w tej sprawie. Panie ministrze, podpisałby się pan dzisiaj pod takimi słowami, zacytuję. Lekarz, który zamyka swój gabinet, który opuszcza swojego pacjenta, który zdradza swojego pacjenta, nie może być wzorcem do naśladowania. Osobiście nie akceptuję postawy medyków, którzy co więcej próbują czynić z tego cnotę. Ale wie pan, to jest radykalizm niegodny polityka, bo bardzo przepraszam, ale uprawianie polityki polega na tym, że jednak trzeba się porozumiewać, uwzględniając rozmaite interesy, biznesy, racje moralne, racje, powiedziałbym, polityczne, ale rozmawiać trzeba i się porozumiewać. To pozwoli pan, że wyjaśnię, kto jest autorem tych słów i tego radykalizmu. Leszek Miller w telewizyjnym orędziu 10 stycznia 2004 roku po podobnym zamieszaniu. W podobnej sytuacji. No, myślałem, że pan cytuje Arłukowicza. A widzi pan, jak to widzi się zmienia? Pan miejsce siedzenia, tak. Uleczenie służby zdrowia to dziś zadanie dla rządu, a uleczenie lewicy to już zadanie dla samej lewicy. Przypominam czasem taki cytat, jeśli pan pozwoli. Sojusz jeszcze raz, jak ptak, który zrywa się do wielkiego lotu, musi rozwinąć skrzydła i poszybować wysoko. Tak Leszek Miller mówił wtedy, kiedy zostawał szefem Sojuszu. Ostatnio, to było w kwietniu 2012, pan już widzi tego ptaka w locie? Z trudnością pewną, ale wie pan, w moim wieku już nie ten wzrok być może. Wtedy, kiedy Leszek Miller to mówił, w sondażu CBOS-u SLD miało 9% poparcia, teraz w grudniowym 7%. To tak. Raczej jest lot ja mało myślę, wznoszący. Że wie pan co, no, trzeba być uczciwym i powiedzieć sobie w ten sposób, że lewica przeżywa kryzys, jest, powiedziałbym, w sytuacji, w której nadal nie umie sobie odpowiedzieć na pytanie, komu i po co jest potrzebne. Pan kiedyś odpowiedział, mówiąc, ja, szwagier i żona to są te osoby, które powinny zdobyć miejsce w parlamencie i o to chodzi niektórym pseudopatriotom w SLD. Wie pan, jest mnóstwo takich polityków, którzy tak traktują politykę. I dzisiaj widać wyraźnie, że to jest polityka krótkiego dystansu, nawet powiedziałbym takiego szlajania się na kolanach. Partia, jeśli się chce liczyć w społeczeństwie, to musi być zaludniona nie przez mistrzów gierek partyjnych, tylko przez ludzi, którzy no, odpowiedzą na to podstawowe pytanie, po co wam, drodzy rodacy, jesteśmy potrzebni. A co można powiedzieć o partii, która przez 4 lata nie potrafi wyłonić, wykreować, przedstawić kandydata, który mógłby powalczyć w wyborach prezydenckich? No, jakby pan zechciał być mniej agresywny wobec mnie, to będę zobowiązany. Ale dlaczego agresywny? Ale, to aż tak trudne pytanie? Znaczy, bo ja bym zupełnie inaczej to przeprowadził. Mnie się wydaje, że... Mówi pan o przeprowadzaniu partii, nie rozmowy, nie, mam nadzieję. Czyli Leszek Miller tutaj... Nie, nie, o przeprowadzeniu operacji pod tytułem kandydat na wybory prezydenckie. To gdzie został popełniony błąd? No pewnie uwikłanie w te dotychczasowe myślenie, dotychczasowy sposób myślenia. Moim zdaniem lewica powinna wystawić młodą osobę, taką, która już wyrwie tą lewicę z tego kręgu, no nazwijmy to okresu okrągłostołowego. Taka, która będzie, byłaby kontrkandydatem bardziej dla Dudy, Andrzeja, niż dla Bronisława Komorowskiego. Mówi pan lewica, mając na myśli SLD, czy coś więcej? Mam na myśli coś więcej, bo dzisiaj wyraźnie trzeba sobie to powiedzieć, że obok SLD, być może z jego winy, powstały środowiska lewicowe, mniej lub bardziej zorganizowane, bo organizacja nie jest ich silną stroną, ale takie, które wyraźnie dają sygnał, że z dotychczasowym porządkiem społecznym, państwowym w Polsce im nie po drodze. Najwyraźniej to widać po prawej stronie, to Korwin-Mikke Narodowcy, ale widać także po lewej. Przy czym wie pan, ja mam na przykład taki pogląd, znając wielu narodowców, że to są ludzie z gruntu lewicowi, tylko wcześniej do stale ofertę ze strony Ruchu Narodowego. Wedle mnie powinniśmy szukać nowych ludzi. Lewica szukanie, musi się wymyślić na nowo i nie ma innej drogi. To szukanie pana zdaniem się w ogóle odbywa dzisiaj w SLD, bo są jakieś konsultacje, rozmowy w regionach chociażby? Nie wiem, jak jest w regionach, dlatego że analizując wyniki wyborów samorządowych, wyraźnie widać, że te regiony są różne. Grzegorz Napieralski mówił rano w TVN24, że w jego regionie nie było ani Leszka Millera, ani Ryszarda Kalisza. Nikt z nikim nie rozmawiał na temat wyborów prezydenckich. Ale wie pan, no, ja lubię Grzegorza Napieralskiego za tego rodzaju poglądy. On się musi zdecydować, czy jest politykiem państwowym i reprezentuje pewną formację polityczną, czy dalej prowadzi gierki partyjne. Ale ma nie mówić, jeśli nie ma konsultacji, to ma o tym mówić? Proszę pana, on jest byłym przewodniczącym partii, byłym kandydatem na prezydenta, to mnie jakby brakowało konsultacji, to dzwonię do Millera i mówię: chłopie, spotkaj się ze mną, wypij kawę, bo mam z tobą do pogadania. Oni zdaje się już pogadali i wypili być może ale, nie tylko kawę, ale nic z tego dobrego chyba nie wyszło To źle świadczy o nich absolutnie. To może będzie tak, że Leszek Miller będzie jednak musiał wystartować w tych wyborach. No, wie pan, być może, ale ja się zajmuję nie sytuacją przymusową, tylko sytuacją optymalną, więc... Jest jeszcze na nią Leszek... czas? Jest, jest. Wie pan, jak patrzę w kalendarz, to nie jest tak, że te wybory są za chwilę. Marszałek ma jeszcze miesiąc czasu na ogłoszenie terminu. Już dziś wiadomo, że to będzie 10 albo 17, bo inne ustawowo w grę nie wchodzą. I trzeba się będzie zmobilizować do tam końca marca zebrać podpisy. 10-17 maja, wybory prezydenckie prawdopodobnie. Rzeczywiście Krzysztof Janik, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 888. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. Pralka Bosch Vario Perfect. Duży wyświetlacz. Klasa A+++ za 1099. I dodatkowo ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna jest 8:30. Radosław Mróz. Co roku rozmowy o kontraktach z NFZ-em zaczynają się zbyt późno. Tak Krzysztof Janik z SLD komentował w Trójce konflikt lekarzy z Ministerstwem Zdrowia. Ciągle za późno zabieramy się do projektowania usług medycznych. Zawsze jest to robione w ostatnich dniach grudnia. I trzeba po prostu tak zorganizować państwo i tak zorganizować resort zdrowia i Narodowy Fundusz, żeby te negocjacje toczyły się wcześniej. Przypomnijmy, wczoraj minister zdrowia powiedział, że może wrócić do rozmów z Porozumieniem Zielonogórskim, ale najpierw lekarze muszą otworzyć swoje gabinety. To kolejna próba dyplomatycznego rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy. W Berlinie spotykają się dziś przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. Do Berlina przyjadą urzędnicy MSZ w randze dyrektorów politycznych. Jeśli spotkanie będzie owocne, to wkrótce może dojść do kolejnego, tym razem na szczeblu szefów dyplomacji. W czasie dzisiejszych rozmów ma też zostać poruszona sprawa planowanego szczytu w Astanie, w którym mogą wziąć udział prezydenci Rosji, Ukrainy i Francji oraz kanclerz Niemiec. Szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier mówił wczoraj w jednym z wywiadów, że widzi szansę na postęp w rozwiązywaniu kryzysu na Ukrainie. Jak podkreślił, trzeba to wykorzystać. Zdaniem Steinmeiera kluczowe jest wdrażanie porozumień z Mińska. Chodzi m.in. o trwałe zawieszenie broni, wyznaczenie linii demarkacyjnej czy wycofanie z regionu walk ciężkiego uzbrojenia. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Dziesiątki tysięcy policjantów w Nowym Jorku na pogrzebie zabitego kolegi żegnali funkcjonariusza zastrzelonego na ulicy w Brooklynie. Całe miasto ma dziś złamane serce, tak mówił podczas uroczystości pogrzebowych burmistrz Nowego Jorku. Do tragedii doszło 20 grudnia. Do radiowozu podszedł 28-letni mężczyzna i zastrzelił dwóch policjantów. Potem na stacji metra odebrał sobie życie. Wcześniej w internecie zapowiadał odwet za śmierć czarnoskórego Erika Garnera, który zginął podczas policyjnego zatrzymania. W Trójce kolejnym informacje już o 9:00. Zapraszamy. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami, deszcz i deszcz ze śniegiem to na zachodzie i północy, a śnieg na południu, a także we wschodniej połowie kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny na krańcach północnych i południowych, porywisty. Miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od minus 2 stopni w Rzeszowie, plus 1 stopień w Warszawie, Bydgoszczy i Olsztynie. Najcieplej w Szczecinie, plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie i nie przegap ostatnich okazji wyprzedaży dziesięciolecia. Jeszcze dziś we wszystkich naszych sklepach, a jutro już tylko na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. W Lidlu mamy tyle rodzajów pieczywa, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Cieplutkie bagietki, chrupiący chleb drwalski, żytni chleb na zakwasie, pachnące kajzerki, delikatne, maślane kruasanty i wiele, wiele innych rodzajów wyjątkowego pieczywa. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swój stary komputer na nowoczesny laptop, taniej nawet o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I trusted a priest. I fell to his feet. And he raised me up there. And cut me off at the knees. I trusted the Lord. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. I don't wanna wait for your love. I need you to save me. Minuty dziewiąta. Krystian Hanke, goście, nie przerywamy. Nie przerywamy, to dyskusja toczy się już od 20 minut. Renata Kim, Tygodnik Newsweek, dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, dzień dobry. Dzień dobry. I za chwilę sobie porozmawiamy o tym, co nas czeka w nowym roku. Mieliśmy Sylwestra. Tak, więc a teraz... nawet święta. Wszystko zakrapiane. A za chwilę będzie o tym, co przed nami. Ale najpierw, jak to zwykle o tej porze, jak co roku przypominamy sobie, w jakim stanie, w jak opłakanym właściwie można by dodać, jest Polska Służba Zdrowia. Spór lekarzy z ministrem zdrowia trwa. Niewiele wskazuje na to, że szybko się skończy, tym bardziej, że Bartosz Arłukowicz wczoraj nie przebierał słowa, sugerując, że protestujący lekarze pomylili rolę i, no, tak sugerował, poczuli się biznesmenami. A czy z tej wypowiedzi wynika, i to jest chyba ciekawe politycznie pytanie, czy ma poparcie Ewy Kopacz? Bo wielu się zastanawiało, czy to spotkanie wczorajsze z panią premier nie skończy się dymisją. No, gdyby Ewa, proszę bardzo. Renata Kim. Wygląda na to, że ma poparcie, ponieważ po tym spotkaniu usztywnił stanowisko i bardzo wyraźnie powiedział, że nie będzie żadnych ustępstw wobec lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego. Ja bym tylko oczekiwała, że oni jak najszybciej zasiądą do rozmów i jednak ustalą warunki otwarcia drzwi gabinetów, dlatego że to jest absolutny skandal. I o ile jeszcze w dużych miastach można jakoś zaradzić, zorganizować dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, o tyle w małych miastach jest autentyczny dramat. A teraz mamy taki sezon, kiedy dzieci chorują, ludzie starsi chorują i to jest absolutnie niedopuszczalne, żeby musieli jeździć kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście kilometrów w poszukiwaniu lekarza, który otworzy gabinet, bo ma podpisany kontrakt z NFZ-em. A to jest kolejny minister zdrowia, który idzie na starcie. Już pamiętamy przecież Ludwika Dorna, który chciał brać lekarzy w Kamasze, właśnie, teraz są biznesmeni. Nie podoba, no. Niestety pana Łukowicza. Już padło sformułowanie, że ci lekarze występują przeciwko interesom Polski. No ja przypomnę jednak, że gdy ci lekarze, tu akurat trochę z przekory wystąpię w pewnej opozycji do Renaty, gdy ci lekarze zakładali swoje gabinety, to musieli wziąć kredyt, to musieli zainwestowali bardzo często oszczędności życia i teraz mówienie im, że nie są biznesmenami i że no, że przez nich wytykanie cierpią pacjenci, no jest troszeczkę nie fair, no bo na tej zasadzie zasadniczo każda działalność medyczna jest po części biznesem, po części służeniem chorym, więc no, bez tego tonu u pana ministra Łukowicza. Co do pani Ewy Kopacz, wybrała ona chytrą taktykę, ponieważ przyjęła Łukowicza, ale sama nie wystąpiła, czyli nie poświadczyła swoją twarzą poparcia dla pana Łukowicza. Jeżeli mu się nie powiedzie, no to zawsze może powiedzieć, że jest zaskoczona, nieprzyjemnie zdziwiona i że jednak pana Łukowicz musi odejść. Natomiast oczywiście ten kryzys jest dla niej bardzo niewygodny. No przed studniówką bardzo. Przed studniówką to raz. Dwa, przypomniał o tym, że Awukowicz był zaakceptowany jednak przez nią. No, można było go zmienić w momencie, kiedy ona ogłosiła skład rządu. Naprawdę to, że minister Awukowicz sobie nie radzi, to nie jest żadna sensacja. To już wiadomo od dłuższego czasu. Dlaczego go utrzymała? Nie wiem. Ja tylko chciałam przypomnieć, ponieważ mam rozerwane serce, jak chodzi o podział sympatii między, bo uważam, że i lekarze mają swoje racje. O, to już lepiej. I minister ma swoje racje. Tylko chciałabym przypomnieć, że u podstaw akurat tego konfliktu, bo takie konflikty my obserwujemy od wielu lat. Zawsze koniec roku jest naznaczony niepodpisywaniem kontraktów, zamkniętymi gabinetami. To już się taką końcowo... Niektórzy mówią wprost szantażem. Dokładnie. Końcowo roczną tradycją dzieje. Tyle tylko, że w tym roku mamy coś, co diametralnie zmienia sytuację. Mianowicie pakiet onkologiczny. I o to chodzi dyskusja. Naprawdę z wielką nadzieją wyglądałam tego pakietu, ponieważ sytuacja w onkologii polskiej i dostępie do badań diagnostycznych i do diagnozy ludzi, którzy podejrzewają albo nie podejrzewają, a już są chorzy na raka, był absolutnie w rozkładzie, w rozpadzie, w chaosie i tego po prostu nie było. I w momencie, kiedy minister Awukowicz lepiej, gorzej, chaotycznie, nie do końca w przemyślany sposób próbuje tę sytuację uporządkować, lekarze rodzinni mówią mu nie, my nie chcemy robić tych badań, na nie jest za dużo pieniędzy, proszę inaczej to zaksięgować, proszę zrobić osobną pulę na te badania diagnostyczne. Okej, tylko dajmy szansę temu pakietowi, znaczy on jest tak bardzo potrzebny w Polsce. Lekarze to mówią, proszę bardzo, niech będzie pakiet onkologiczny, niech będzie on zbudowany na realistycznym rachunku. Dobrze, ale proszę zobaczyć, jak już ograniczone zostały te propozycje Ministerstwa Zdrowia, prawda? Było 20 badań diagnostycznych, teraz jest ich 6. Był miliard złotych, teraz jest 1 700 000 000. Czy przy planowaniu pakietu onkologicznego minister Awukowicz zastanowił się, zbadał, jakie jest stanowisko Zielonogłowszczan? Moim zdaniem negocjacje na ten temat trwają mniej więcej od połowy roku ubiegłego, czyli dobre 6 miesięcy. W związku z tym dziwi mnie, że dopiero na koniec roku i znowu winą obarczam jedną i drugą stronę, tak eskalowały żądania. Była szefowa NFZ Agnieszka Pachciarz dzisiaj w Gazecie Wyborczej mówi, niech usiądą do rozmów, nie rozmawiają już o pieniądzach, bo one są jakby przydzielone i to Więcej ich nie będzie. Chyba nie tu jest tak najważniejsza sprawa, czyli raczej chodzi o odpowiedzialność i na to zwracają uwagę lekarze. Pakiet onkologiczny tak, ale to są nasze nowe obowiązki, na które my do realizacji których nie do końca mamy warunki. Tak? I jakby o tym należy rozmawiać na spokojnie, ale już po otwarciu gabinetów. Pełna zgoda. Rozmawiajmy o tym, jak wprowadzić w życie ten mocno, i to mówi większość ekspertów, tak mocno niedoskonały pakiet. Zróbmy wspólny wysiłek, który będzie miał na celu uporządkowanie tego i sprawienie, że ten pakiet będzie działał. No dobrze, no ale mówimy w takim razie, siądźmy do rozmów, nie zaczną się rozmowy. No jeżeli minister Awukowicz wymachuje pięścią, używa języka bardzo konfrontacyjnego, to dala się rzeczy od rozmów. No nikt nie lubi być pierw ochrzaniany, przedstawiany jako podpalacz Polski, a potem nagle z łaski powiedzą, żeby siąść do stołu. Tak przy okazji pomyślałem sobie, że jeszcze ciekawe, jak biznesmen oni zareagują na te słowa Awukowicza, no bo oni zostali pokazani jako taki, nie wiem, krwiorzeczy kapitalistów w tej wypowiedzi. Może nie zauważyłem. Ale... Ja nie lubię tego tonu. No więc właśnie. Tak przy okazji NIK ma sprawdzić i przeprowadzić kontrolę uczelni medycznych, sprawdzić, dlaczego w Polsce jest mało lekarzy i myślę, że to bardzo pożyteczna kontrola będzie. I tak też tak z przymrużeniem oka patrzę na działanie Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który często sobie gdzieś tam obok, choć wielu go już tam wskazywało na pożarcie systemu przeprowadza kontrole, które nie ale do końca ja pamiętam, jak on zostawał szefem Najwyższej Izby Kontroli i wszyscy się zastanawiali, czy będzie w stanie kontrolować swoich własnych partyjnych mocodawców i proszę, on chodzi swoimi ścieżkami i tutaj skontroluje szkoły, tutaj skontroluje uczelnie medyczne. Dramatycznego z tych kontroli nie wynika, więc troszeczkę to jest takie, no nie, na przykład że Kwiatkowski puszcza oko do opozycji, mówi, no tutaj patrzę na ręce władzy, a z drugiej strony żadna z tych kontroli nie zakończyła się jakimś ostrym wnioskiem, więc bez przesady troszeczkę. No, dalsze jakby konsekwencje to też nie jest już gestia prezesa NIK-u. No to wynika to z ustawy. Tak czy inaczej, studniówka przed nami to już za kilka dni. Bardzo ciekawe będzie to, co Ewa Kopacz powie. Ale no, powie. Jednak powiedzmy jedną rzecz. No, Ewa Kopacz jednak traci wizerunkowo ciągle. To znaczy i traci w najbardziej ważnym segmencie, to znaczy w tym segmencie fachowości jednak. Tutaj... Wasza to i działka, służba zdrowia. No, no ale... więc właśnie, to jest swego rodzaju koszmar. W takich sprawach to premier powinien zabrać ministrowi Ełkowiczowi inicjatywę i samemu wystąpić, powiedzieć, poczekaj, teraz ja wchodzę do akcji. Tutaj Ewa Kopacz, która nie pokazuje się dziennikarzom po spotkaniu z Ełkowiczem, to nie jest dobry element wizerunkowy. A jak czułbyś się ubogacony, widząc Ewę Kopacz? Wiedziałbym, jaki jest stosunek Ewy Kopacz do sporu w sprawie zielonogórskiej. A jutro nie będzie posiedzenia rządu, bo jest Trzech Króli. Trzech Króli, tak. Czekamy na Zadostnych wydarzeń w tym roku. To chyba najbardziej takie charakterystyczne, już teraz tak pokazywane, to pojedynek Komorowski-Duda, zdaje się politycznie. Tak możemy to uznać, jeśli chodzi o Polskę, polską politykę 2015? Coś, co skupi soczewki. Najważniejszy najbliższych miesięcy. Zakładam, że wybory będą około 15 maja, więc mamy 5 miesięcy. Ja dzisiaj na ramach do rzeczy piszę, że stan kampanii Dudy nie jest olśniewający, że jeżeli PiS nie weźmie się ostro do roboty, no to może nie być drugiej tury. Czyli co, Bielan i Kurski na pomoc? Kurski na pomoc już chyba... No i moim zdaniem Bielan to jest drugie nazwisko, które się nasuwa. No przecież jeżeli on jest w orbicie już PiSu, skończyły się chyba te ciche dni pomiędzy nim a PiSem, no to powinien natychmiast zaczerpniętych od redakcyjnych kolegów, którzy się zajmują polityką bardziej niż ja, wiem, że Kurski na pewno na pomoc, a Bielan nadal w niełasce. A to szkoda, bo Bielan chyba jest lepszym strategiem niż jeden i drugi jest potrzebny, bo w każdej kampanii jest ktoś od rzeczy, od krytyki kontrkandydata, a kto inny od wykreowywania wizerunku własnego kandydata. No, oni, moim zdaniem, w Polsce takich ludzi, którzy znają się na dużych kampaniach, tak jak Bielan, no jest bardzo niewielu. No. W związku z tym PiS, który cały czas się boczy na Bielana, to jest jakieś szaleństwo. No, no i w tym wszystkim Bronisław Komorowski, który znajdzie na pewno pozycję, ale no, nigdy nie wiadomo w polskiej polityce, co zachwieje mocną pozycją kandydata. Na przykład polowania. No tak, no tutaj też pochwalę Tygodnik do Rzeczy. No są sygnały, które wskazują, że coś jest w zagajniku, rzeczy. Tak? No tutaj Włodzimierz Cimoszewicz, człowiek, który dobrze zna środowisko myśliwskie, wyraźnie sugeruje, że jednak prezydent nie pali, ale się zaciąga. Na takim Newsweek Piotr Semka do Rzeczy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi pro. problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiedz. Czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Ponownie na pierwszym. Ślady to Fish, Emadę i Tworzywo. Jak będzie w ten piątek? Proszę głosować, proszę zdecydować. Za 7,5 minuty dziewiąta. Zastanawiam się, czy jeśli chodzi o posunięcie na szachownicy, to teraz, czy za chwilę, a może za chwilę. Urywki. Urywki z rozrywki. I od razu do tablicy wywołamy pana Dariusza. Dzień dobry. Dariusz Rządkowski. No i dziś mam wrażenie, to będzie coś mocnego. Tak, nowy rok, panie redaktorze, minął. Minął. Czy on trwa, ale ten sam początek minął. Panie redaktorze. A nie, to nie nowy, to stary przecież minął. Tak, a mnie się wszystko kręci. Dlatego, że czuję, że ten ząb czasu mnie nadgryzł. Jednak. Tak, albo nawet nie ząb czasu, tylko pirania czasu. Ale o zęby trzeba dbać. Czy był pan kiedyś redaktor u dentysty? Tak. A miał pan redaktor kiedyś znieczulenie? Tak. A znieczulenie miejscowe? Tak. A zamiejscowe w innym mieście? Dajmy na to w Ciechocinku. Też. Idzie pan redaktor do Ciechocinka, jak ręką odjął. Albo wręcz może pan mieć miejscówkę. Ja mam abonament i pojechałem do szwagra i tam miałem taką przygodę. Oto. No więc kolega cały dzień i całą noc cierpiał strasznie z powodu zęba. To cierpienie rzuciło go na kolana, dzwoni do mnie rano i mówi, proszę pomóż mi, bo ja mam ogromny taki strach przed dentystą. Idź ze mną, na pewno dodasz mi otuchy. No to poszedłem. Siedzimy w tej poczekalni, no i w końcu przyszła kolejna kolega. Poprosiłem go, żeby zostawił otwarte drzwi, żebym mógł tak patrzeć przez cały czas, bo może będę mógł mu pomóc. W razie jakiegoś, nie wiem, nieszczęścia, może jakoś wspomóc, może otrzeć czoło, cokolwiek. No i tak patrzyłem, co tam się dzieje w gabinecie i zobaczyłem, że ten dentysta podchodzi z tym narzędziem i próbuje wyrwać zęba kolegi. Ale ząb trzymał strasznie mocno, więc prosi asystentkę. Asystentka też go łapie, tak jak dziadek rzepkę. A potem jeszcze proszą kogoś z poczekalni i teraz tak w trójkę, tak ciągną z całej siły. Wyciągnąć ja nie mogą. Tak, patrzę się przerażony, co się dzieje, a oni ciągną i w końcu wyrwał tego zęba razem z czaszką i kręgosłupem i tylko taka skórka opadła na fotel. Tak. Takie rzeczy się dzieją u dentysty. I musimy przez cały czas być czujni. Proszę uważać na przykład na gaz rozweselający albo na gaz smutny. Kiedyś widziałem takiego dentystę, który był smutny i stosował właśnie taki gaz smutny. Ja wiem, że powinien być gaz zasmucający, ale gaz smutny lepiej brzmi. No więc ten gaz smutny albo rozweselający to jest coś takiego, co może spowodować, że nie za bardzo wiem, co się dzieje na tym fotelu dentystycznym. Ja na przykład kiedyś się obudziłem po tym gazie rozweselającym i zobaczyłem, że mam koszulkę na lewą stronę. Co tam byłem się też działo? Byłem też kiedyś u innego dentysty. Otwieram buzię i on do mnie podchodzi z tym haczykiem i sprawdza, czy dziura jest głęboka. I cały ten haczyk wchodzi tam do środka, do tej dziury, potem dłoń do nadgarstka, łokieć